السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قيمة الدين لأنه الله تعالى bizleri Recep Şerif ayının mübarek bir gecesinde daha kendi dininden konuşmak üzere bir araya cem etti. Elhamdülillah. Şimdi mektubattan bir mektup okuyorduk. Bunu bitirelim inşallah. Nasip ise. Zaten Recep Şerif ayı ile ilgili dersler yapıldı. Sohbetleri dinlemiş olmanız gerekiyor. Radyodan sizlere tekrar tekrar yayınlanıyor. Önümüzde de inşallah Miraç gecesi geliyor, yaklaşıyor. 27. gece. O gecede bakalım belki canlı yayın yapılır sohbet meclisimizden radyoda. Pazarı pazartesiye bağlayan gece akşam namazını takiben yine aynı bu saatlerde oluyor. Miraç gecesini idrak edeceğiz inşallah. Birbirimizi haberdar edelim. Bu fırsatlar kaçmadan evvel değerlendirmeye çalışalım. Mevla öyle buyuruyor. Estaizu billahi ve lem yanzuru fi melekutis semavati vel ard. Göklerin, yerlerin büyük mülküne, bunlarda bulunan saltanata, güneş, ay, yıldızlar, bunların tesirleri, eserleri dünyada görülmekte, yerde bunca, tabii gökten çok biz yerdeki ayetleri görüyoruz. Yerde bunca denizler, dağlar, ovalar, düzler, sebzeler, meyveler, ekinler, yerin dibinde madenler, vesaire vesaire. Bunları düşünmüyorlar. وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ şey. Allah'ın yarattığı herhangi bir şey, ne olursa olsun Allah'ın yarattığı bir zerrede bile, en ufak bir sinekte bile çok büyük ayetler var mesela. Şimdi bunları niye düşünmüyorlar? Bunları niye düşünmüyorlar? Düşünmeyecekler mi hala? Buyurduktan sonra ne buyuruyor? وَاَنْ عَسَى اَنْ يَكُونَ قَدْ اِقْتَرَبَ اَجَلُهُمْ. Şunu iyice düşünmüyorlar mı ki? Ecelleri çok yaklaşmış olabilir. Şimdi insan her işten evvel ecelim çok yaklaşmış olabilir düşünecek. Ecelim çok yaklaşmış olabilir düşünen ne yapar? Öldüğüm anda bütün bu fırsatlarım bitiyor. Ne tefekkür, ne nazar, ne istidlal, ne düşünmek, ne taşınmak, ne gereğince amel edebilmek, namazını kaza edebilmek, orucunu kaza edebilmek, geçmişe dönük borçları ödeyebilmek, şu anda amel edebilmek, hiçbiri kalmayacak elde. Ama bak şu anda oturuyorsunuz, dinliyorsunuz, anlıyorsunuz, ne kadar istifadeler olabilir. İşte Mevla buyuruyor ki göklerin, yerlerin bunca saltanatını, mülkünü, Allah'ın kudretinin eserlerini, Allah'ın yarattığı eşyadan her bir şeyde, her bir zerrede nice ayetler var. Ve fi kulli şeyin lehu ayetun tedullu ala ennehu vahid. Her şeyde ayet var, Allah'ın birliğini gösteriyor. Evet. Arif-i Billah'ın, Allah dostu bir velinin buyurduğu gibi belki direktani sebz der nazarı huşyar her berakı defteri marifeti girdigar. Efendi Hazretleri bu beyti çok okur. Nefahatül Üste de var. Farsça bir beyt. Bu beyti söyleyen zat Allah dostlarından mana aleminde Allah'tan takdirname aldı. Ya nasıl dünyada şimdi imtihanlara giriyorlar ÖSS bilmem ne sese, bilmiyorum onları ne demekse. Ondan sonra efendim işte orada birinci oluyorlar, ikinci oluyorlar. Birinci olanın kafası arşa değmiş gibi seviniyor. Televizyonlara çıkıyor haberler, mobiller. Bu birinci oldu. Nerede birinci oldu? Bütün sorulara cevap verdi. Sorular neydi? İşte soruların içeriğine göre cevabında sen anla. Nereye yarar? Nerede kalır? Nereden öte geçmez? Şimdi bu takdirnameler üniversiteden, şuradan, buradan alınan bir takdirnameler işte belge halinde duvarlarda bile ne oluyor? asılıyor. Bir doktora gidiyorsun, duvar dolu. Amerika'dan almış, şuradan almış, buradan almış, böyle bakıyorsun falan. Bir de gavurca yazıyor, onu hiç anlamıyorsun zaten falan. Anlamayınca daha da bir ilginç oluyor. Vay anasını falan, adam kim bilir neler öğrenmiş falan. Anlamadık şey, anlamayan şey daha önemli olur. Peki Allah'tan takdir name kim alabilir? Ya işte bu evliyalar alıyor. Niçin? Bak söze bak. Diyor ki bu ağaçların, sebzelerin, yeşilliklerin, otların, bitkilerin efendim bütün yapraklarında, ağaçlarında, gövdelerinde, dallarında işte ne var? Akıl sahipleri için, halis akıl sahipleri için ülül elbab, yani aklını, özünü kullanabilen, aklını kabuktan, kışırden, kabuktan sıyırıp lübbe, öze varabilen, zaten tadına o varabilir. Çünkü cevizin, yeşil kabuğun yemekle tat duyulmaz, zahir ile ey fakih Kur'an'ı arzularsın. Niyaz-ı Mısri'nin dediği gibi, yani bir insan cevizin kabuğu yeşil, bunun içindeki efendim lezzetli, faydalı bitki efendim çerez olduğunu bilmeden ne yapar? Cevizin yeşil kabuğunu kemirmeye başlar. Isırayım kırayım derken dişini de kırar. Ondan sonra da ondan çok ona acılık gelir. Yeşil kabuk acıdır. E sen de diyor dışına bakaraktan içini anlamaya çalışma. Ya bunu kırıp öze geçip kabuktan sıyrılıp lübbe erersen o zaman bundan tat ve fayda görürsün. Şimdi her akıl sahibi bunları anlayamaz diyor. Aklını bir kışrı vardır, kabuğu vardır. O kabuk kısmı işte dünyanın görünen işlerinden anlar. Yemekten, içmekten, işte güzelden, hoştan, tatlıdan, menfaatten, kardan, zarardan. Bunlar tabii Mevla'ya yönelen kısım özüdür. Tefekkür çalışan, işleyen, batıldan hakka intikal ettiren, Allah'ın dışında her şey boş, hak Mevla'dır, ona seni vardıran, onun ayetlerini düşündüren lüptür, öz. İşte aklın özünü kazananlar için diyor, bu kadar ağacın, sebzenin, yeşilliğin, bitkinin her yaprağı, bir yaprak alıyorsun böyle, yaprak düşüyor yollara, hep dolu. Bunun yeşili veya efendim kurumuşu fark etmez. Bir yaprak aldığın zaman eline diyor, Allah'ı bilmek ve tanımak hususunda bir yaprak bir defterdir diyor. Yani bir yaprak bir kitap. Tek yaprak bir kitap. Okuma bileni. Ya bu takdirname al. Şimdi Mevlana buyuruyor. Düşünmüyorlar mı bu yarattığım her şeydeki ayetleri? Peki bunu buyurduktan sonra ne buyuruyor? Ben asâ en yekûne kadikterabe eceluhum. Şunu da niye düşünmüyorlar ki? Ecelleri çok yaklaşmış olabilir. Eğer ecelleri gelirse bu ayetlerden hiçbirinin onlara bir faydası olmaz. Onun için şimdi kardeşler, yaz, güz, sıcak, soğuk, yağmur, çamur bizi bu yolda ilim tahsiline gelmekten, gitmekten engellemesin. Bak biz hep sıcak, soğuk demiyoruz, buna devam ediyoruz. Sesimiz kısıldı, hastayız, şekerimiz çıktı, indi, bypass olduk, şunu olduk, stent taktık. Bak, nefes alır almaz dikilir dikilmez ayağa çıkar hemen geliyoruz. Niye? İlimsiz olmaz, sohbetsiz olmaz, ayetsiz olmaz, hadissiz olmaz. Bu bizim ruhumuzun gıdasıdır. Bunsuz durulmaz. Ancak işte umreye gidiliyor vesaire, başka bir hizmete gidiliyor, Efendimizin yanında gidiliyor falan. Başka bir tatil verdiğimiz yok, görüyorsunuz. Çünkü neden? Eceller yaklaşmış olabilir. Seninki de, benimki de. Bu istifadeler tamamen batıl olur. Hiç faydalanma imkanımız kalmaz. Şimdi burada yani bir yerimiz ağrımadan sıhhat afiyetle gelip gidebiliyorsak, o da olmadı evden bir radyonun düğmesini çevirip 88.4 Lale Gül Efendi veya internetten şimdi canlı dinleyenler var. Şu saatte internet canlı gösteriyor. Öyle biliyorum yani. Ben de bir şeyden haberim yok. Öyle diyorlar bana. Peki efendim her yoldan ulaşım, uydu adresi var. Radyo çekmese onu radyonun sitesinden öğrenebiliyor vesaire. İnsan esbabına tevessül ederek, başvurarak ben bu ilmi almam lazım. Bu ilim bana lazım. Dünya ahiretime lazım. Parasız bedava bir şey. Bundan istifade etmek lazım ama sade dinlemekle olacak iş değil. Ameli de buna eklemek lazım. İlaveten tabi öğrenmeden amel hiç imkansız. Yine amel etmenin ilk yolu öğrenmekten geçiyor. Bunun da yolu duyuları çalıştırmak. En azından şimdi kulağınla efendim ayağından geliyorsun, kulağınla duyuyorsun. Oradan kalbine indiriyorsun. Allah akıllarımıza muhakeme kabiliyeti versin. Hakkı batıldan seçelim. Eğriyi doğruyu ayıklayalım. Hakka uyanlardan olalım. Batıldan sakınanlardan olalım da ahirette bir daha döndür beni geri diye boşuna konuşmayalım. Çünkü bunun hiçbir anlamı yoktur. Allah Teala öyle buyuruyor. Estaizu billahi hatta idâ câe ehedevmul mevt. Onlardan birine ölüm gelip çattığı zaman âle rabbirci'ûn. Ne der ey Rabbim? Döndür beni, döndür beni, döndür beni. Adam yatakta uzanmış yatıyor. Komada, yoğun bakımda. Seninle konuşamıyor. Sen bir şey söylesen cevap veremiyor. Seni duymuyor. Ama ahiret tarafından pencere perde açılmış. Oraya konuşuyor. Niye döndüreyim seni? لَعَلِّ يَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ. Ben bıraktığım, geçirdiğim hayat içerisinde yapmadığım, terk ettiğim, geri attığım bunca salih ameller oldu. Bu kadar Recep ayı geldi geçti. Ne orucundan, ne namazından, ne 15. gece, ne 27. gece. Şimdi yaşarsak bir 27. geceye daha kavuşacağız. Nasıl bir gecedir biliyor musun? Muhammed Mustafa buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ben çok evvelden, geçen senelerden hatırlıyorsam, unutmadıysam, hadis öyle olması lazım. İnne fî racebe leyleten. Recep ayında bir gece var. Yuktebu lil amili fiha. Bakana kadar ezberden okuduk zaten, inşallah öyledir. O gecede amel işleyenlere ne yazılır? Hasenâcu mi'eti sene. 100 sene. Kimin ömrü şu anda 100 senedir? 100 sene yaşayan Türkiye'de kaç tanedir? Dünyada kaç tanedir? Bir adam 100 sene yaşasa, bunun çocukluğunu çık, çok ihtiyarlıkta amel edemeyeceğin dönemi çık, ne kalır? Bunun da uyuması, yemesi, içmesi, kazanması, harcaması, meşgalesini çık. Bir adam 100 sene bile yaşasa bunda kaç sene ibadet çıkarabilir? Saf, halis, sırf ibadete ayrılmış. Kaç sene? Ama diyor Recep'te bir gece var, o gece salih amel işleyene 100 sene sıralı ibadet yapan kadar hasene var. İnşallah o gece burada sohbet olur. En büyük amel ilim meclisinde bulunmaktır. Huduru meclisi ilmin eftal misalat elfi rekâ. O gece 1000 rekat namaz kim kılabilir? Yetişmez. 3.30-3.40'da imsak oluyor. 3.40'a kadar. Yatsının peşine başlasan 3.40'a kadar 1000 rekat yetişmez. 100 rekat zor. Peki 1000 rekat kılmaktan daha üstün bir amel bir ilim meclisinde bulunmak. Gelebilenler mutlaka gelsin. Mutlaka. Kadınlara yer yok. Onlar radyodan dinlesin. Erkekler gelebilir. Efendim anca sığıyor, dışarılara da kalır. Akşam ezanından önce gelir. Sohbet dinlenir. Ondan sonra da dağılındıktan sonra gece insan kendi evde salih amellerle meşgul olur. Bu gecede diyor amel işleyene, salih amel işleyene ne yazılır? 100 sene hiç gafletsiz, uykusuz, çocukluğu, ihtiyarlığı bir şeysi yok. Sade 100 sene ibadet yapsa bir adam. Bu adam da bir gece amel etse diyor, bir gece, o tek gecede ne var ona? 100 sene ibadeti aynen defterine işlenir. Ve yeli selâdin be kıynemin Recep. Hangi gecedir o gece diyor? Recep'in çıkmasına 3 gece kala diyor. Yani 27. gece. Şimdi bu pazarı pazartesiye bağlayan gecedir. Ondan sonra ölürken ne diyor? Kaç tane böyle gece geçti? Bu yaşımıza kadar herkesin. Kaç tane Recep'in 27'si geçti? Kaç tane geçti? Şimdi adam bugün ölüyor. Yarın ölecek, öbür gün ölecek, öbür gün ölecek. Daha var pazara şu kadar. Kaç kişi ölecek var? Bu adam ne diyor ölürken? Döndür beni ya Rabbi, döndür beni, döndür beni. Niye? Bıraktığım bu kadar amel kaldı. Belki bıraktıklarımı telafi edebilirim diye. Sana ne kadar daha fırsat verecekler? Efendi Hazretleri buyurur. Gelin olmuş, kaynanayla kaynbederle işte geçinememiş bilmem ne. Atmışlar bunu yani, boşamışlar neyse. O da diyor ki bir daha gelin olursam oturup kalkmasını bilirim. Hep seni mi gelin edecekler derdi Efendi Hazretleri. Yani bir kere gelin oldun, bu dünyaya geldin. Yani burada kazanmaya bak, geçinmeye bak. Bir daha dünyaya dönersem diye bir şey var mı? Allah diyor ki beni döndür de bıraktıklarımda telafiler yapayım. Ben size duyuruyorum, önümüzde 27. gece geliyor. Sırf salih amelle dolu 100 seneye denktir. 100 sene bir yana, bu bir yana. Bir gece geliyor. Bu nasıl bir şey? Şimdi yat aşağı, gaflet et, kazanma. Ondan sonra hoca efendi çok da ters çattı. Biz de cumartesi pazar yaylanacaktık yaylalarda. Oraya gidecektik. Buraya ne kadar programımız var. Bu kandillerde yaza geldi. Bana ne? Kazanmak isteyene mevsim geldi. İsteyen buyursun, kazanacağız. Allah kazandırsın, kaybetmekten muhafaza eylesin. Çağırıyoruz sizi. Ne miraçtır o, ne sohbetler oluyor onda ya. Kazanmak lazım. Kella, Allah buyuruyor, asla. Ne demek? Döndür beni diyene. Yok öyle şey buyuruyor. İnna kelimetunu ve kailuha. O bir laf söylüyor ama döndürün beni de salih amel işleyeyim diyor ama buyuruyor. Bu onun kendi sözüdür. Kendi söylüyor, kendi dinliyor. Reşit sen söyle, sen eşit demiş. Yani Allah buyuruyor ki seni duymuyorum. Sen sıhhatli zamanda beni dinlemedin. Şimdi ölürken döndürün beni diyorsun. Sen konuş öyle bakalım. Ve min verahim barzahun. Ama şimdi önünde ne var? Bir geçit var, berzah var, kabir alemi var. Sen oraya doğru yollan bakalım. İlâ yevmi yub'atûn. Bütün insanların diriltileceği mahşer gününe kadar oradasın. Orası bir zor. Çıktın daha zor mahşer. Oradan sırat daha zor. Mizan daha zor. Cehennem daha zor. Yani hakikaten iyi yaşayanın sonu iyi olur. Ölümü iyi olanın mezarı daha iyi olur, sıratı daha iyi olur, mahşeri daha iyi olur. Ve sonunda cenneti hepsinden iyi olur. Bu iş böyle, şu andaki hayatımızla çok alakadardır. Sonumuz, şu yaşantımızla çok ilgilidir. Allah akıbetlerimizi hayır eylesin. Kimsenin sonuna garantisi yok ama işte su testisinin de su yolunda kırıldığı görülmektedir, gözle görülmektedir. Onun için Allah bizi bu cemaatlerden mahrum etmesin. Kim ne derse desin, ne konuşursa konuşsun, biz Allah ve Resulünün buyurduklarını duyuralım, dinleyelim, amele gayret edelim. Şimdiden 27. geceye de hazırlanalım, heveslenelim, niyet edelim. Ölsek de niyetimiz amelimizden hayırlı olur. Allah yine yazar, bizi bu cemaatlerde kabul buyurur. Ama yaşarsak kendimiz mutlaka katılalım ve ihyasına çalışalım. En azından internetten cübbelahmethoca.tv veya Lale Gül FM'den o gece sohbet inşallah canlı verilir her yerden. Onu da dinlesek, gelebilsek ne âlâdır. Onda çok fazla fazilet var. Adım atma, bir araya gelme, hepsi farklıdır ama gelemeyen de boş dönmez. Yani ilim alırsa amel eder inşallah. Şimdi bu mektubu bitireceğiz. Ve kâle Ebu Hurayrate radıyallahu teâlâ anh. Ebu Hureyre Hazretleri buyuruyor. Cülesâullâhi gaden ehlül verâi ve zühdî. Yarın ahirette bunu okuduk mu acaba? Okumadık herhalde. Allah-u Teala'nın meclis arkadaşları. Ne demek? Allah-u Teala oturmaz kalkmaz. Bizim gibi hareketlerden münezzehtir. Bu meclis arkadaşı demek kendisine en yakın kıldığı kullar demektir. Hadis-i Kutsi'de geçer. Ene celîsü men zekerani. Ben beni zikredenin meclis arkadaşıyım. Ne demek? Adam oturdu tesbih elinde ama kalp başka yerde olmayacak. Zikir üzere Mevla'yı düşünüyorsa, velev ki tesbih elinde olmasa da rabıta hali olur, murakabe hali olur, tefekkür hali olur, dilden zikir olmaz, bazen kalbi olur. Hangi hal üzereyse, zikrin hakikati Bila keyftir maallah. Zikrin hakikatının şekli verilmez zaten. Allah ile kul arasındaki anma, anılma, zakir, mezkur münasebetidir. Alakasıdır. Ben beni zikredenim, meclis arkadaşıyım ne demek? Ben herkesi görüyorum, herkesle beraberim ama onunla özel bir beraberliğim var. Ona feyiz yağdırıyorum, tecelli ediyorum. Rahmet ediyorum, mağfiret ediyorum demektir. Yarın ahirette, mahşerde bazı kullar Allah'ın Celle Celaluhu cülesası olacaklar. Ne demek cülesası? Meclis arkadaşlar. Ne demek? Haşa, Mevla oturmaz kalkmaz. Ne meclisi var ki Allah'a o meclise gelsin? Haşa, ama manayı anladınız mı? Yani o özel meclisine kimleri kabul edecek? Kendi o mecliste değil, mekanda değil. Ama özel bir mekan kuruyor, oraya kimleri alacak diyor. Özel feyiz vereceği kullar. Ehlül verai ve zühdi, haramlardan ve şüpheli şeylerden son derece sakınanlar ve dünyaya karşı gönülleri soğuk olanlar. Gönülleri diyorum. Bazısının elleri, ayakları üzerlerinde dünyadan bazı eserler görürsün. İyi araba gibi, iyi kumaş gibi, iyi telefon gibi, iyi ev gibi. Ama kalbi onda değilse o dünyaya soğuktur. Neresi muteber? Kalp muteberdir. Ama eğer fakirdir, efendim hiç yemiyor, içmiyor, şudur budur ama kalbi dünyaya karşı nedir? Haristir, yani düşkündür, isteklidir. Ha, o zahit değildir. Ve lakin tabi dünyaya karşı soğuk olanın da çok lüksle, sükseyle de işi olmaz. Ve lakin efendim tabi ki dünyevi ihtiyaçlarını giderir, imkanlardan istifade eder. O da farklı bir şey. Vera, haramlardan, şüphelerden sakınmak demek. Bunun sonu yok. Yani bizim anladığımız helal belli, haram belli işte. Arada da şüpheliler var, bunlardan sakınmak. Yoksa oho, Beyazıt-ı Bestami gibi adam. Nerede bulacaksın? Radıyallahu anh. Hemedan'dan karpuz almış, Horasan'a mı gelmiş? O bunlar aylarca yol yani araları. Ondan sonra bir de bakmış iki tane karınca çıkmış içinde. Ne yapmış? Götürmüş karıncaları. Oradan aldık, buraya getirmeyelim. Burada yuvası yok, şeyi yok, tanışı yok. Karıncaları götürüyor, karıncaları getireyim diye geri dönüyor oraya, aldığı yere. Bak şimdi. Ya bunların işine bizim aklımız ermez yani. Çok da bizi de alakadar etmez. 40 tane küpten birinden fare çıkıyor. Evliyaullah'ın birinin malın yağın içinde, yağın. 40 küpten birinden fare çıksa köleye de soruyor. O da diyor ki şaşırdım, unuttum diyor hangisinden çıktığını, karıştırdım diyor. O da ne yapıyor? 40 küpü döküyor mesela. Bizde olsa, oğlum sen manyak mısın? Deli misin? Bak. Şimdi burada hangisinden çıkardın? Şuraya yakın, buraya uzak. Bari 10 küpü kurtaralım da 20 küp, 30 küp değdi değmedi. Yani sadece şu bölge mi? Doğru konuştun. Şu bölge, ha tamam, bu etse sadece 2-3 şüpheli. Yine o 30'unu, 39'unu yedir millete yani. Mesele zaten fıkha göre incelemiyorum. O ayrı bir boyuttur ama ne lazım gelirini konuşmuyorum da. Unuttun mu? Tamam. Kırgını da. Onların işi başka. Ya. Adam 5 vakit namazdan birini unutmuş. Ondan sonra hangisini unuttun da unutmuş. Ne yapacak? E şimdi fukaha buna işte vaktine göre, saatine göre düşün, taşın. İşte aklını yor falan, hangisiydi, şuydu, buydu, bir çözümler getirebilirler mesela. Ahmet İbni Hanbel'le konuşuyormuşlar. Sonra Evliyaullah'tan biri oradan geçiyordu. İsimleri şaşırtabilirim. Belki Habib Acemi'dir. Radıyallahu anh. Sonra demişler ki şuna soralım mı? Ya sormayalım falan demişler. Yani ilmi yok ama evliya. O da gitmişler sonra. Demiş ki nasıl unudur ya? Namaz kılır. Efendim hangi namaz olduğunda unudur? Bu hepsini kaza etsin demiş. Yani onların işi nasıl? Çok bize göre uzak. İmam-ı Azam Efendimiz radıyallahu anh adama borç vermiş. Ondan sonra gelmiş kapısında duruyor, gölgesinde gölgelenmiyor. Sıcak Bağdat güneşi. Kapıya vuruyor, gölgeye çıkıyor. Şey güneşe çıkıyor, gölgede durmuyor. Kapının önünde şey var, terek var. Dediler ya imamı, adam da açmıyor. epey uzun zaman orada bekliyorsun, işte ben güneş var. Diyor küllü kardın cerra nefain feveriber. Hadiste diyor ki adama ödünç para verirsen ondan da bir menfaat sağlarsan o faize girer o menfaat. Aldığın kadarını verecek. Ben bu adama ödünç verdim. Şimdi 1000 verdim, 1000 alacağım. Ama evinin gölgesine girersem artı bir menfaat olur. E bunlar. Bunlar İmam-ı Azam. Onun için öyle büyük adam olmuşlar. Bunlar şüphenin şeysinden kaçarlar. Hiç yaklaşmazlar. En ufak bir ihtimalle. Onun için ahirette Allah'ın Celle Celaluhu meclis arkadaşları kim olacak? Haramlardan, şüphelerden sakınanlar. Bir de dünyaya gönlü soğuk olanlar. Zühd. Ezhedün nas. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanların en zühd sahibi olanı kimdir? Hadiste tarif varken kendi kafamıza tarif yapmayalım. Dünyadan en soğuk, dünyaya karşı en serin, ahirete meyilli olan insan kimdir? Men lem yensel kabra vel bila. Kabri hiç unutmuyor, çürümeyi hiç unutmuyor. Zaten kabri ve çürümeyi unutmadığın zaman epey bir iştahın kaçıyor. Moralin de bozuluyor. Dünyaya karşı meyillene diyen bir noktada kabir, ölüm, ahiret, mezardaki çürüyenlerin halleri falan düşünüldüğü zaman lezzetler bozuluyor. Hiç unutmasak keşke. Adamlar da unutmak için hap kullanıyor yani. İlaç kullanan var. Niye? Anam öldü, depresyona girdim. Hep onun ölüsünü gözümün önüne görüyorum, unutayım. Ne unutuyorsun? Devamlı hatırla. Niye sen de öyle olacaksın diye. Kadın hocaya dedi ya, cenaze caminin hocası koymuş tabutu şeye, yolun ortasına, onu da bırakmış orada işte, unutmuş. Bir kadın da yolu oradan geçtikçe morali bozuluyor tabutu gördükçe. Gitti hocaya daldı. Ya dedi, cenaze kalkalı kaç gün oldu, kaldırsana bu tabutu buradan, insanların morali bozuluyor. Hoca da dedi sen de sokacağım onun içine deyince başladı bağırma. Ne bağırıyorsun? Hoca da öyle dememesi lazım tabii ki. Ben öyle demem mesela. Hakikaten demem yani. Öyle de demek iyi değil yani. Korkutmak, ürkütmek iyi değil ama tabuttan da bu kadar korkmak o da iyi değil. Cenaze arabasından, mezarlıktan. Bunları unutmayan zahid olur. Dünyaya karşı soğuk olur. Bunun getirisi ne? İşte Allah'ın huzuruna ahirette de en huzuzi meclislere dahil olur. Yetmedi mi sana? Ve terake efdale zinetil hayatid dünya. Dünya hayatının en kıymetli zinetlerini, süs eşyalarını ne yapacak? Terk edecek. Yani zinet eşyaları işte bu. Çok. Kadınlarda daha fazladır. Şimdi erkeklerde de oluyor, zuhur ediyor. Yani 50 milyonluk, 60 milyonluk ayakkabı kurtarı gidiyor. 600 milyonluk ayakkabı yani. İşte. Mesela. Veyahut ona göre işte her şeyi buna kıyas et. Ama ihtiyaç için lazım olan araba sağlam olsun, kuvvetli olsun, kaza bela karşı uzun yollara gidiyorsun. O ayrı bir şey. Ve lakin onun da idare edeni var. İlla efendim en millete karşı en çok hava atacağım bir marka olsun. Onun yok, bunun yok. Bende üstünlük olsun. Ya. Bunlar iyi bir şey değil. Hatta diyor ayet-i kerime destaadü billah tilke d-daru l-âhiretü nec'aluhâ lillezîne lâ yurîdûne ulûven fil ardı ve lâ fesâdâ. Bu ahiret yurdu cennet var ya, biz onu kimlere tahsis edeceğiz, Allah soruyor, buyuruyor. Yeryüzünde diyor yücelik ve yükseklik taslamayı hiç akıllarından geçirmeyenlere. Yani burada öyle bir ince mana var ki yükseklik taslayanlara, taslamayanlara buyurmuyor. Yükseklik taslamayı arzulamayanlara. Ne demek? Kalbinden bile geçirmiyor. Ömer İbni Abdülaziz halife oldu. Halife değilken zengindi, halife oldu, fakir oldu. Her şeyini Allah yoluna verdi. Derler ki emirul müminin, yok. Her gün otururdu hilafet makamına, işte böyle şaşalı tahtlar mahtlar bırakmadı bir şey. Velakin oturduğu zaman bu ayeti okurdu hemen. İlk iş bu ayeti okurdu, işe öyle başlar. Yükseklik taslamayı ne yapmayacak? Kalbinden bile geçirmeyecek. Onun için yine bu ayetin tefsirinde Nesefi'de olabilir, bazı tefsirlerde var. Ulema buyuruyorlar. Bir insanın diyor aklından geçse ki diyor benim takunyamın kayışı, yani şimdiki ayakkabının bağı felancadan daha güzel olsa da ondan bir üstünlük, ona karşı bu hususta bir üstünlüğüm olsa diye aklından geçirse bu ayete girer diyor. Yani cennet yok ona. Biz cenneti kime ayırdık diyor? Üstünlük taslamayı kalbinden bile geçir. Bir de bozgunculuk yapmayı, fitne karıştırmayı ortalığı. Bunu da niyet etmeyecek hiç. Yapmayacak demiyor. İçinde bu fikir bulunmayacak. Zühd nedir? Dünya ziynetlerini terk etmek. Efendim, şundan üstün olayım, bundan üstün olayım, evim şundan iyi olsun, arabam bundan iyi olsun, kumaşım şundan iyi olsun, vesaire vesaire. Orada niyet ne ama? Bir de niyet meselesi var. Adam iyi kumaş giyebilir. Ama eğer niyeti ondan bundan üstün olayım değilse, o başka. İmam-ı Azam'ın bir cübbesi vardı, 4000 dinar. Şimdiki hesap ettik, 20-30 milyar artık. Nasıl bir şey, nasıl kumaşlar, neler. Ha, onu nerede kullanıyor? Allah'ın emrinde, hudû zînetekum inde kulli mescid. Namaz kılacağınız zaman huzurumda süsünüzü takının. Bana karşı süslenin, insanlara karşı süslenmeyin. Bizim işimizin tersine biz pijamayla namaz kılıyoruz. Evdeki en müptezel kıyafetlerle namaza duruyoruz. Allah'ın huzuruna nasıl olsa kimse görmüyor diye. Ama birisi geleceği zaman gelecek adamın ayarına göre biz de ayar çekiyoruz kendimize. Düğmemizi ilikliyoruz. Şöyle yapıyoruz böyle. Allah'ın huzurunda hiç düğmesini ilikleyip hazırlanan kaç kişi kaldı? İmam-ı Azam da namaza ayırmış o cübbeyi. Öyle cübbeler yapmışlar Evliyaullah mesela. Sadece Kadir gecesinde giyiyor, bir daha giymiyor hiç. Ama bunlar var. Bu güzellikler var ya. Ama... ne yok? Ondan üstün olayım, buna hava atayım. Bu yok yani. Burayı da ayırın. Dünyanın ziynetlerini terk eder. Ve âthara mâ yebkâ alâ mâ yefnâ. Ezzedün nâz men lem yensel kabra vel bilâ ve terek eftale ziynetli hayâti dünyâ. Evet. Baki olan ahireti, fani olan dünyaya tercih edenler. Her meselede. Şimdi anladın mı? Uyku pahalı, gece kısa, cemaatle sabah namazına gidilecek. O baki, o saatte uyumak veya evde kılıp da uyumaya fazla vakit bırakmak fani. Bu ne yapıyor? Baki olan cemaatle namazı, fani olan uykuya tercih ediyor. Şimdi bu saatte gidip çay bahçesinde, deniz kenarında çay içecek. Yoğurt yiyecek, televizyon başına dizi, film, bir şeyler seyredecek, gülecek, komedi, momedi, ha-ha-hi yapacak. Bu fani. Ama geliyor burada ilim meclisine veya açıyor, dinliyor. Vaktini buna harcıyor. Bu baki. Her meselede böyle. Zekat vermiyor, fani parayı göya fakire yedirmeyeyim de ben yiyeyim zannediyor. Halbuki zekat verse baki, sakladığı fani. Anladın? Hacca gitmiyor, dükkanım çok yoğun, işim çok yoğun, biraz sonra biraz sonra seneler geçiyor. Halbuki hacca gitse baki, burada bir ay oraya gitmeyeyim de burada işimi efendim yürüteyim dediği fani. Hep ne yapacak? Allah'ın emirlerinde baki olan ahireti, fani olan dünya metaana tercih edecek. Zühd budur. Belki de ilerisi de vardır hadis-i şerifin. Kafamda hepsi kalmıyor. Bunlar 30 sene evvel ezberlemişiz belki. Efendim bazılarını okuyoruz size, hemen bugün görmüş değiliz bunları. Belki ilavesi olabilir. Ondan sonra ne yapıyor? Dilini muhafaza ediyor. Lisanını haram konuşmaktan muhafaza ediyor. Karnını ve vücudundaki uzuvları, organları harama bulaşmaktan muhafaza ediyor. Bütün bunlar bunun tarifine giriyor. Yoksa bu adam çok dünyaya karşı soğuk görünüyor, kalbinde halbuki ne fırtınalar kopabiliyor. İlla da dış görünüş sizi aldatmasın. Mühim olan kalptir. Allah kalplerimize zühd ihsan eylese. Takvanın da yeri neresidir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Ettekvâ hâvnâ, üç kere kalbini göster. Takva buradadır, takva buradadır, buradadır. Ne demek? Allah korkusu evvela nerede yerleşmeli? Kalpte. Kalpte yerleşirse uzuvlara yansır. Yoksa takva ne değil? Adam sabaha kadar 100 rekat teheccüd kıldı. Her gün oruç tutuyor. Aa, bu çok takva. O değil. Çünkü ne? O ameli salihtir. Fazla ibadettir. Nafiledir. Sevap çoktur. Ama öte yandan yalan konuşmanın durumuna geliyor bir yerde. Ufacık bir menfaat için yalan konuşuyorsa. He? Veya bir Müslümanı gözden düşürmek için gıybet yapıyorsa. Veya olmadık bir şahidi olmayan bir konuda bir iftira takıyorsa birine. Ne oldu? Kalpte takva olmadığı için ne kadar ibadet yaparsa yapsın diline ne olmadı? Efendim gözüne, diline, eline, ayağına bir şey vermedi. Zühd de dünyaya karşı soğukluk da çok faziletli bir haldir. Ama yeri neresidir yine? Yine kalptir. Bazı kere dünya ziyneti içinde adam görürsün, halbuki zahittir. Kalbinde dünya yeri yoktur. Bazı kere üzeri döküntü, dağınık falan, onu da çok sofu salih adam zannedersin. Halbuki kalbinde dünya sevgisi vardır. Ben bunu anlatıyordum. Evliya Allah'tan biri, zamanın padişahıyla bir işi olacak. Görüşmeye giderken dağlardan, bayırlardan aşıyorlar. O zamanki, şimdiki gibi böyle. Her yer otoban mı? Giderken efendim, bir dağda, bir kulübede bir zata misafir oldu. Orada işte ibadet ettiler. İşte ihtiyaçlarını gördüler, ibadet ettiler. O veli, yolcu olan, o kulübesinde kaldığı zata da çok tazım etti yani. Baktı ki hiç dünyalık bir mal yok, mülk yok, yatak yok, yorgan yok, böyle yerlere serilmiş falan. Ne mübarek adam diye düşündü. Hep zikirle meşgul oluyor. Ondan sonra ayrılırlarken işte nereye doğru, işte dedi biraz padişah ile işim var sarayda, bazı meseleleri görüşeceğiz. O da dedi ki ona, padişah benden selam söyle dedi. Sultan, o zamanın sultanına selam söyle dedi. Bana dua etsin. Deyince bu yolcu olan veli zat şaşırdı, teaccüp etti. Bir şey de demedi ama içinden şöyle geçir. Ya sen dağın başında bir kulübede hiç dünya zevki yok, bir şey yok. Sırf ibadetle meşgul oluyorsun. Padişah saltanat içinde sarayda, bir de ondan dua istiyorsun. Bu da ne iştir acaba falan. Padişahın sana duaya ne lüzumu var? Senin ona ne ihtiyacın var gibi. Fakat bir şey de demedi. Peki dedi, emanettir, selamdır. Ulaştıralım, gidelim. Sonra gitti. Padişahla görüşmeler oldu vesaire. Tam ayrılacak. Aklına geldi. Aklına geldi dedi. Ya efendim dedi işte. Sultanım dedi. Falan yerde, falan şeyde işte. Tanırsınız, tanımazsınız. Ben bilmem dedi de. Selam emanettir. Bir zat var. İbadetle, zikirle meşgul oluyor. Onda size selam var. Sizden dua istiyor dedi. O da onu inanarak demedi. Laf gelişi emanettir diye dedi. Padişah demesin mi ki sen de bir daha ona uğrarsan selam söyle, dünya sevgisini kalbinden çıkarsın söyledi. Meğer padişah daha büyük evliya. Sarayda duruyor ama o veli de orada iki tahtayla kafayı takmış oraya. Bazı adam olur öyle, bir çivisi iki tahtası olur, onunla uğraşır, kafayı takar ya. Eğer saray kafana takılmıyorsa sen zahitsin. Ama eğer iki çivi iki tahta kafanda yer edip de seni meşgul ediyorsa Allah'tan, sen zahit değilsin. Anladın? Meseleyi doğru an. Yine birisi evliya Allah'tan birini duydu. Dediler ki falan yerde bir evliya var. O da gitti ziyarete. Ondan dua isteyecek, himmet isteyecek, ders isteyecek. Yanına da bir çuval aldı. İçine de azık koydu. Uzun yollar o zaman. Millet mürşit bulmak için, alim bulmak için. O aylarca gidiyorlardı. Aylarca. Her türlü tehlikeye maruz kalarak. Çünkü ilmin değeri vardı. Mürşidin kıymeti vardı. Şimdiki gibi değil. Ondan sonra gitti efendim kapısına. Sonra milleti ziyarete kabul ettiler. O da çuvalı tabi ayıp olur diye, şimdi azık torbası evliyanın huzuruna şimdi bunu da sokmayalım diye kapıda koydu onu. Girdi içeri, ziyaretçiler böyle oturuyor. İşte o da herkese hasbihal ediyor. Halatını soruyor. Kimsiniz, nesiniz? nereden geldiniz, ne istiyorsunuz derken bir adamla uzun konuştu. Bu da şahit oluyor. İşte ona da ya diyor falan yerdeki arsamızı satamadık. Şunu satsak. Ondan sonra şuradakini alsak, şunu versek, şunu etsek, gidecek falan. Bunun biraz itikadı hafif bozulmaya başladı. Bu içinden geçindi ki yahu dedi biz de çok büyük evliya diye geldik, uzun yolları teptik ama yoksa adımlarımızı mı zayi ettik? Niye? Ya bu adam yani kaç dakika oldu bu velidir dediler ama bir kere Allah demedi, zikretmedi, ne oldu? Şu arsa, bu tarla aldık, sattık, içinden geçiriyor. Bir yandan da kapıdaki torbaya da kafası takılmış. Ya diyor bizim torbayı da bir alır giderse biz nasıl döneceğiz? Bir de onu düşünelim. Su yok, ekmek yok. Yani onu da yanımıza da alamadık, orada bıraktık. Fakat onu da oradan bir alır götürür mü acaba? Aradan onu düşünüyor. Aradan bunların konuştuğuna kulak misafir oluyorken o zat döndü buna dedi ki senin dedi kapıdaki torbaya kafayı taktığın kadar benim bu kadar mala mülke kafayı takmışlığım yok dedi. Aa dedi estağfurullah. Ya? Şimdi biz zahitliği, sofuluğu çok da dış görünüşe münhasır zannetmeyelim. Bazısının bütün dünya gözünde değildir ama elindedir, ayağındadır. Bazısının da bir ufacık şey kalbindedir. Onu geminin içindeki su gibi batırmaya doğru götürmektedir. Mevlana Hazretleri'nin dediği gibi ni'mel mal salih li racul salih. Resulullah buyurdu ki diyor iyi adama iyi mal ne güzel. O hadisi de anlattığın noktada Mesnevi'sinde su geminin içine ne kadar dolarsa o kadar batırır ama geminin altında ne kadar çok olursa o kadar yüzdürür. Dünya insanın kalbine girmedikten sonra tehlike arz etmez. Elinde ayağındaysa İslam'a yarar, hizmete kullanılır. Ama içine girmeye başladıysa artık o gemi batacak demektir. Evet, rivayeti söylemek kolay tabi, izahını yapmak uzun zaman alır. Evhallahu ila Musa ala nebiyyina aleyhissalatu vesselamu. Musa aleyhisselama Rabbimiz vahyetti ki la yeteqarrabu ileyyel muteqarribune bimislil vera'i. Bana yaklaşmaya çalışan bunca kullarım var. Herkesin derdi Allah'a yakın olmak. Herkesin derdi derken yani inanan Müslüman, işte bu yoldan nasip olanlardan bahsediyorum. Yoksa bu kadar kafir var, münafık var, onların derdi Allah değil. Fakat manevi yola girenler, seyri sülük etmeye çalışanlar, efendim Allah dostlarına intisap edenler, işte bu sohbetlere gelenler, hepimizin nesi var? Derdimizde, isteğimizde, arzumuzda Rabbimize manen yakın olalım talebi var. İnşallah böyle düşünüyoruz tabi. Yoksa ne diye insanlar vakitlerini harcasınlar? Ey Musa, birçok ameller bana manen kulumu yaklaştırır ama haramlardan sakınmak kadar hiçbir amel bana kulumu yaklaştıramaz. En çok manen yakınlık nereden kazanılır? Haramdan, şüpheden sakınmakla kazanılır. Ya insan çok namaz kılar, çok oruç tutar, çok zikreder. Bunlar fezali amal, nevafil kabilinden olur. Ama bir haram yapar, ocağa batar. Bir haramdan sakınsa o kalpteki takvanın nişanıdır. Çünkü hemen Allah devreye girer. Allah korkusu ağır basar ve o kişi düşünür. Neyi düşünür? Rabbim beni görüyor, ben ne yapıyorum ya? O haramdan geri durur. Bu büyük iştir bu. Bu tahsil edildiği zaman, kazanıldığı zaman Allah Teala çok büyük ikramlar yapar. Adam kurtulur ya. Adam bir tanesi ne anlatıyor? Efendim? Amca kızı mıdır, işte akrabası mıdır, onu çok seviyor, ediyor, istiyor, olmuyor, olmuyor, en nihayetinde o da ne yapıyor efendim, aç açık kalınca muhtaç oluyor, bunun eline düşüyor, bundan para istiyor vesaire. O da ne şart koşuyor? Birliktelik, yani cinsi birliktelik şartıyla işte senin istediklerini yaparım falan, zor oyunu bozar, o da çok zor duruma düşüyor. Artık nedir onun teferruatı, çok uzun şerhlerde vardır belki. En nihayet ne oluyor? Kadın hiç istemese de bu zora düşüyor. Adam da efendim her türlü tutuyor, ediyor, sarılıyor, öpüyor derkene iş zina etmeye geldiğinde kadın diyor ki Allah'tan kork diyor. O da o kadar beklediği, efendim, senelerdir düşündüğü, ulaşmak istediği şey, fırsata ulaştığı halde Allah'tan korkarak zina etmiyor. İşte bu adam bir kayanın içinde kaldı, kaya kapandı, mağarada kaldı da diyelim, ya Rabbi diyor, ben bunu senin için yaptımsa bu kayayı kaldır diyor. Bak Allah Teala diyelim diğer işte efendim küçük günahlar kabilinden olan kısımdan bu zinanın mukaddimelerini Rabbim hesaba katmıyor da o esas büyük günah olan zinaya gelinen noktada Allah'tan kork dendiği anda o en efendim haz duyacağı işi fırsat bir daha da o fırsatı bulamayacakken efendim paralar da vermiş falan bırakıyor Allah korkusundan, adam o amelini devreye koyuyor, Allah mağaranın kapısından kayayı kaldırıyor, hiçbir gelen giden yok ya. Yoksa adam mağarada serinlerken kaya düştü, ha yağmurdan kaçtılar, yağmurdan kaçtılar, mağaraya girdiler, bir de yağmur, sel indirdi kayayı, kaya da öyle bir kapandı ki hiç, üç kişidir bu mesela bir hadiste geçer. Hadi bakalım şimdi Allah'a layık bir amel çıkaralım, ya Rabbi bu amelimin hatırı için bu kayayı kaldır diyelim, bakalım tutuyor mu tutmuyor mu mesela. Bak bir haramdan sakınmaktan, bir Allah'tan kork efendim şeyine, davetine, çağrısına müsbet yönde icabet etmekten Rabbimiz ne kadar memnun olmuş ki, ne kadar hatır etmiş okuluna ki, ancak evliya gibi bir durum. Yani büyük bir evliya dua edecek de o kaya açılacak. Bu keramet kabilinden. Yoksa o kayayı kimse gelip çekmiyor geri. Ama bak adama Allah keramet verdi. Duası nasıl kabul görüyor? Bir evliya durumuna yükseldi o adam. Niye? Allah'tan kork dedi. O anda sakındığı için. Bu haramdan sakınmak başka şeye benzemez. Faiz yiyecekken, bir yalan demek durumunda, rişvet, zina, efendim, gıybet, baldan tatlı geliyor ya. Ya Allah'tan kork kardeşim, bırak. Zor. Kale bazul ulema billahi. Allah'ı bilen bazı alimler. Yani arif demektir. Allah'ı bilen kullar şöyle dediler. La tumul vera. Haramlardan sakınmak tamam olmaz. İlla ancak en yara aşarete eşyae, 10 şeyi ferizaten ala nefsi, kendine farz bilecek, borç bilecek. 10 şeyi kendine borç bilmeden ben vera sahibiyim, takva sahibiyim, tamam değil. Kısmen olur, tamam olmaz. 10 şeyi mecbur kendine sayan ve amele kendini mecbur kılan takvada tamama erer. Birincisi zaten bizi ne yaptı? Küllüm etti. Evveluha, ilki hıfzul lisani anil gıybeti. Dili gıybetten korumak. Gıybet nedir? Bir Müslümanın ardından onun olmadığı yerde onun istemediği lafı konuşmak. Allah Teala Müslümanların haklarını böyle birbirine efendim haram etmiş. Hürmetlerini, dokunulmazlıklarını böylece korumuş, korutmuş. Diyor ki o kulum yok burada diyor. Onun olmadığı yerde, onun sevmediği lafı konuşmayacaksın. Bu gıybettir. Bu hususta benim bir uzun da bir sohbetim var. Kasetende basılmıştı. Şimdi baskıları yok çoğunun. İnşallah yine yapılır ama tafsilat var. Tarifler var. Ne gıybet olur, ne gıybet olur. Ama en kısa tarifi yaptım size. Budur. Yanında da söyle, ben onu yüzüne de söylerim diyerekten arkadan konuşulmaz. O zaman yüzüne söyle. Demek lazım. Yüzüne söyleyebiliyorum diye arkasından konuşulmaz. Ondan sonra hiç boyu kısadır, yok efendim şöyledir, yok böyledir, huyu şöyledir. Bunlar bile gıybete girer. Çünkü neden? Adamın istemediği iş. Yani yüzüne desen üzülür. Yüzüne desen üzülüyorsa arkasından dedim mi gıybettir. Ben adamın yaptığı işi söylüyorum. Zaten yaptığı işi söylesen gıybettir. Yapmadığını söylersen iftiradır. Olmadık hiç konuşuyorsun adam yapmadığı işi. Yaptığını bile konuşsan gıybettir. Vesaire. Burada çok büyük bir hak vardır. Allah Teala cümlemizi muhafaza eylesin. Evet. Allahümme gfirli ve limen ihtebtuhum diye. Ya Rabbi beni de affet, gıybet ettiklerimi de affet. diye dua etmek de bundan inşallah kurtulmaya bir sebeptir, çaredir. Velakin adam duymuşsa ve üzülmüşse böyle dua ederek de sıyrılmak olmuyor. İlla yüzleşip helalleşmek gerekiyor. Duymadıysa, üzülmediyse o zaman böyle dua ederek efendim ya Rabbi beni de affet, gıybet ettiğimi de affet diyerekten bir kurtuluş vardır. Ama sen diyorsun ki ben o adama zaten uyuz oluyorum, gıcık oluyorum, niye onu affetsin diye dua edeceğim. Madem dua etmek istemiyorsun o zaman gıybet etme, dua etmen de lazım olmaz. Niye gıybet ediyorsun bunu? Kızıyorum. Kızıyorsan gıybet etme işte. Niye? Hakkı geçiyorsan senin sevabın ona gidecek. Onun günahı sana gelecek. Ya da kurtulmak için duymasa bile affet bunu diye dua etmen gerekecek. Madem dua etmek istemiyorsun, iyiliğini istemiyorsun, gıybet etme bari de sıyrıl bu işte. Gıybet eden mutlaka yakayı ele veriyor karşı tarafa karşı. Efendi Hazretleri derdi bunu. Gıybet edenin sevapları mutlaka karşı tarafa gidiyor. Onun için derdi, ben gıybet etmeden duramıyorum, illa birilerini çekiştireceğim. Akrep dedi, huyumdur sokarım. O zaman ne yapayım, ne yapın derdi, bari ananızı babanızı gıybet edin de sevaplar yabancıya gitmesin derdi. Yani hakikaten gidiyor yani. Bu gıybetten dili korumak, gıybet edenlerin yanında oturmamak, gıybet başladı mı ona ortak olmamak için ya emri bil maruf yaparak lütfen gıybet yapmayalım demek. Dinletemezse adamlar derse ki sana ne kardeşim, sen de çok takvasın makvasın, dinlemiyorsan çık git bilmem ne hareketleri olursa o zaman çıkmak, meclisten ayrılmak. Susturabiliyorsa başka konuya geçilir, gıybet biter. Susturamıyorsa orada oturmamak. Çünkü oturduğu zaman aynı ortak olma vebali var. Bu nasıl iştir? Çünkü neden? Burada adam ortaklık yapacak, kız alacak, kız verecek, emanet verecek vesaire. Bu adamın eğer ki efendim bir huysuzluğu, bir soysuzluğu, bir yolsuzluğu, bir hırsızlığı senin tarafından bilinmekteyse o zaman burada gıybet olmaz. Çünkü o adam mağdur olması daha büyük vebale girer. Onun için sen bunu bildiğin şekilde adama hakaret edip şerefsiz, namussuz demeye lüzum yok. Ama tabii ki bu arkadaşın böyle bir uyuşturucu, sarhoşluk veren maddeler kullanımı söz konusudur. Veyahut bu borç alır ödemez, böyle bir durumu var bu arkadaşın. Bunları demek lazım. Yoksa gıybet etmiyorum diye de bu veballere girilmez. Bunun ayarı var. Yani insan bu hususlarda biraz bilgi sahibi olarak hareket ederse, dilini gıybetten korursa efendim birinci şey takvanın yolu bu. Çünkü adam ibadetten dünyayı dolduruyor, bir gıybetle hep sevapları başkasına hesabına kaydırıyor yani. Bu avanaklıktır. Ve sani ikincisi el ictinabu ani suhriyeti. İnsanlarla dalga geçmekten sakınmak. Bu hakir görmek, küçük görmek, küçümsemek. Bu da bir tabiat, bir huy, insanın kötü huylarından biridir. Bu da takvayı bozar. Allah Teala buyuruyor Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman etmiş kullar. La yeskar kavmun min kavmin. Bir erkek topluluğu diğer bir erkek topluluğundan dalga geçmesin. Bir adam diğer adamdan efendim dalga maskaralık etmesin. Onunla alay etmesin. Veyahut bir zengin bir fakire veya bir sağlam bir sakata veya bir güzel çirkine ne yapmasın? Hakaret etmesin, onunla alay etmesin. Niye? Aşağın yekûnû hayran menûn. Belki alay ettiği, dalga geçtiği, hafife aldığı, küçümsediği, hakaret ettiği kişi ondan daha hayırlı olabilir Allah'ın dinde. Bunu bilmiyor. Bilmediğine göre de nasıl olacak? İbn-i Mesud Hazretleri radıyallahu anh, Abdullah İbn-i Mesud Hazretleri zayıf idi. Çok zayıf olduğundan dizleri çok inceydi, çok. Zaten Ebu Cehil'in kellesini kesti, zorla kesti. Ondan sonra da kelleyi taşırken zor getirdi. Ebu Cehil'de bir kelle vardı. İbn-i Mesud o kadar zayıftı ki onu zor taşıyordu. Sırf kafayı. Sahabe de ona biraz gülüyorlardı. Dizi ince diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara buyurdu ki sitemle. Siz buna Gülüyor musunuz? Efendim, vallahi bunun dizleri var ya, bu ince gördüğünüz, güldüğünüz dizleri, tal gibi dizleri var küçük. Bu dizler Allah'ın dinde Uhud Dağı'ndan daha büyüktür. Hah. Şimdi buna bakacaksın. Ben zenginim, o fakir, onun durumuna güleyim. Telli, efendim, şey, yırtık, delik, ona güleyim. Yok efendim, kıyafeti yamalı, ona alay edeyim. Yok efendim, o hasta, deli, ona alay edeyim. Ya böyle şey olur. Evliyaullah buyuruyor ki, bir maymunla dalga geçsem korkarım o anda maymun olmaktan diyor. Allah adamı maymuna çeviriyor. Sen maymunla bile dalga geçmek iyi değil. Şempazeyle bile. Alaycılık. Allah'ın mahlukudur. Yaratığıdır. Ya. Onun için bir köpek büyüklerden birinin başına gel. Köpeği kovalarken ihse ya kabih dedi. Çirkin suratlı şey. Defol dedi. Hemen Mevla'dan ona sistem geldi. E'ibdehu em'ibdel geldi. Yaratanı mı ayıpladın? Yaratığını mı ayıpladın? Ellezî ahsene külle şeyin halık. Yarattığı her şeyi güzel etmiş diyor Kur'an. Her şeyde bir ne var? Güzellik var. Her sanatta yaratıcının, sani'in nesi var? Ayeti var. Ama bu demek değil ki dua derken biz ne diyoruz? Ya halika semavat, ey gökleri yerleri yaradan, ya mukilen aterat, ey zelleleri silen, günahları sildiren Allah, ya rahimel aberat, ey gözyaşlarını acıyan. Ha, dua böyle yapıldı. Tabii ki sen ya halikel kıradeti vel kenaziri ve didan, ey maymunları, domuzları, kurtları yaradan Allah diye de dua yapılmaz. Her şey onun sanatıdır, eseridir, ama sen gidip de efendim Allah'a met edeyim derken, Allah'ın ismiyle dua edeyim derken de bir maymunu, domuzu öne çıkaramazsın. O başka bir şey. Ama onlarla alay da edemezsin. Onlara hakaret edip, bu ne bir kötü mahluk, bu da ne pis bir şey, ne iğrenç falan. Bunları da Mevla sevmiyor böyle işte. Sevmiyor. Şükriyet yok. Hele ki insan insana efendim hakaret edebilir mi? İnsan insanla alay edebilir mi? Hayvanla bile alay etmek yasaklanmıştır. Maymunla dalga geçsem diyor, ona döneceğimden korkarım. Bu ne demek? Allah'ın dine kimin değerli olduğu belli değil. Beyazıt Ebu Yezid el-Bestami Kudüs-i Zürru Hazretleri yolda bir gün, müritleri de arkasında, gelirken bir yoldan bir köpekle karşı karşıya geldi. Baktı ki köpek geçit vermiyor. Yolun orasında durdu böyle. O da onun karşısında durdu. Ona bir şey yapmıyor. Evliyaullah bir şey yapmazlar. Men kâfe Allah kâfe min kulli şey. Kim Allah'tan korkar, her şey ondan korkar. Bir kurt vardı mesela. Dolu insan yedi. Evliyaullah'dan bir de namaz kılıyor, onun da yanına geldi. Hiç. O da bir şey yapmaz. Ama insan başkanı kimi bulsa yiyor. Fakat müritler biraz kışkış etmek istedi. Onlara da mani oldu. Durun bakalım. Durdular huzurlu. Sonra koca Beyazıt geçmedi. Onu sağa sola da çektirmedi. Öyle döndü geri. Dediler efendi hazretleri, neydi? Yolumuza gidiyorduk, bir köpekten sebep geri döndük, bir şey anlamadık. Dedi. Bir şey anlamadınız dedi. O bana bir şey dedi. Ne dedi bana? Dedi bana ki sen, sana evliyanın reisliğini, kutupluğu seçen, sana o kıyafeti, kaftanı biçen Allah bana da bu şekli münasip gördü. Var mı diyeceğin? Kim kime hava atıyor bakalım. Beyazıt utandım diyor, hayal ettim diyor. Ona karşı diyor kendimi küçük gördüm diyor. Çünkü hepimize Allah bu şeyi verdi, bu hali verdi. Öyle mi? Efendi Hazreti çok anlatıyordu ya. Evliyaullah'dan biri çöplükten yama arıyor, elbisesi yırtıldı. Çöplükten alınan caizdir. Çünkü adam sahibinin ihtiyacı yok, atmış o. O da bir parça şey bulacak, orada da bir köpek bir kemik yalıyor. O da, o zat oradan bir parça kumaş alacağım diye yanaşırken köpek de zannediyor ki kemiğime musallat olacak diye hırlıyor. Biz olsak kışmış köpeği kaçırırız, istediğimizi alırız, işimizi görürüz. O zat da köpeğe ne diyor? Ne hırlıyorsun be dedi. Sen de zannedersin ki şimdi hava atacak ona. Yok dedi ki ne, şimdi dedi Sırat'ı geçmeden evvel ne senin benden üstün olduğun belli ne benim senden üstün olduğum belli. Ben Sırat'ı geçebilirsem cennete girerim, o zaman senden üstünlüğüm çıkar. Ben Sırat'ı geçemezsem sen toprak olursun, ben cehenneme düşerim, o zaman senin benden üstün olduğun çıkar. Anladın mı lafı? Köpekle bile böyle konuşacaksın. İnsandan çok daha farklı konuşacaksın. İnsana, insan Allah'ın en ehsen takvim üzere yarattığı eşrefin mahlukudur. İnsanın değeri Kabe'den üstün ya. Mümin insan, imanlı insan değeri Kabe'den üstün. Hadis. Evet. Onun için ve la nisa min nisa'in, sakın bazı kadınlar bazı kadınlardan istihza etmesin, onlarla alay etmesin, maskaralık etmesin, kaş göz burun işaretleri işmarlar mişmarlar yapmasın. Böyle çok oluyor ya. Allah Allah. Oradan efendim dolu kadınlar işte gelin kaynana şu bu komşu vesaire ahbap yarın oturuyorlar. Erkekte de dolu kadında dolu. O oradan çekemediğini beğenmediğini işte bir şey dönüyor o tarafa dönüyor, bu buna olan böyle yapıyor. O döndüğü gibi yapıyor. Bu ne iştir? Ne münafıklıktır? Çok var böyle. Bu şeyleri de Mevla sevmiyor. İşaretler. Göz, kirpik, kaş, dudak, el. Çok var. Adam dönüyor adama böyle yapıyor. Allah Allah. Ya ne adamsın sen ya? Mevla buyuruyor. Ne biliyorsun bu? Belki benim katımda senden hayırlıdır. Yarın ahirette rezil olmak var. Alay ettiğin adam cennette üst makama gelmiş. Sen kaldın aşağıda. Veya belki de hiç cennete giremedin. Sırattan yuvarlandın cehenneme. Rezil olmayacak mısın ahirette? Onun için şimdi cennetteki yerin belli olmadan sen kimseyi hakir görme. Haşan yekunne hayran minhunne. Belki o alay ettiği kadın alay edenden üstündür. Fela telmizu enfusekum. Kendinizi ayıplamayın. Başkasını ayıplayan kendini ayıplamış olur. Ve la tenâbezû bil elkâb. Kötü kötü lakaplar atışmayın. Lakaplarla birbirinize atışma yapmayın. Adamı rahatsız edecek, adam üzecek, lakap takmış ona. Adam istemiyor, rahatsız oluyor o lakaptan. O yine ona o lakabı kullanıyor falan. İslam'ı görüyor musun? Şunlara riayet edilse tabii ki takva tamam olur. Bunlar uç noktalar. Zaten bunlardan sakınan adam öbür haramlardan. Haydi haydi sakın. Bunlar şu anda normal, görülen, mübah sayılan, çeşmeden su içmek kadar kolayca işlenen işler. Alaylar, dalgalar, gıybetler, milletin şanına, şerefine, haysiyetini rencide edecek hakaretler vesaire vesaire. Ve thalithu, üçüncüsü el içtinab an su'i zanni. İnsanlar hakkında kötü düşüncelerden sakın. Kötü düşünce ne demek? Şahidi yok, delili yok, ispatı yok ama ben böyle anlıyorum. Niye? Adamı sevmiyor, ona bir kulp takacak. Mevla bunu da haram et testaidine. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman etmiş kullar. İctenibu kethiran minezzan. Zan, tahmin, sezgi, bulgu, his, bu gibi şeyler ilme dayanmaz. Bilgi yok bunda. Çünkü delil olmayan şeyde ilim olmaz. Hiçbir ispatı yok. Efendim. Diyor ki işte bu kadın geçen gün şu öyle yoldan geliyordu, şu apartmandan çıktı. Yoksa şu oradaki bir adamla bu görüşmüş olmasın? Allah Allah. Ne alaka? Ne biliyorsun kimin evine gitmiş olmasın? Hiçbir şeyden haberi yok. Ben boş konuşmam diyor bir de. Hep boş konuştuğu için. Ondan sonra da ben öyle ben tahminlerim tutar. Ya sana kim dedi tahmin et? Havara borcusu musun? Para mı alıyorsun ya? Niye tahmin ediyorsun? Ne vazife üstüne? Zannediyor. Anlıyor musun? Ondan sonra biri biriyle konuşuyor, ondan sonra bunlar benim aleyhime konuşuyor. Ben anlarım. Ya adam başka bir şey konuşuyor ya. O da diyor ki bu da benim aleyhime konuşuyor. Milleti katar birbirine. Onu da kafasında düşünce bazında kalsa ne ala? Onu da dile döküyor. Ondan sonra o da ona diyor ki bu seni hiç sevmiyor. Ya ne biliyorsun? Ben anlarım. Ondan sonra o da gidiyor ona, onun tahminiyle beraber, sen beni hiç sevmiyorsun, bana bak, ben de seni sevmiyorum. Ulan ne alaka var diyor, adam bir mevzu yok, bu öyle dedi. Nereden dedi? Öyle tahmin etti. Bu meselelerden o kadar olay çıkıyor ki millet birbirine düşüyor ya. Kaynak arıyoruz ya, kaynak. Bir su geliyor şimdi, suyun kaynağına ineceğiz. Bir haber çıktı, bir mesele çıkıyor, kaynağını arayalım derken nereye geliyoruz? Zan. Tahmin. İlim yok yani. Bu zanların, tahminlerin çoğundan sakının. Ne ba'da zanni ismun. Zanların çoğu günahtır diyor. Ancak şu zan tabi bu. Hüsnü zan, güzel düşünce, bu iyi bir şeydir. Bu günah değildir. Ama güzel düşünce de azdır. İnsan insan hakkında efendim güzel şeyler düşünmesi. Bu beni seviyordur. Bu iyi insandır. Bir şey konuşsalar bu bizim lehimize konuşuyordur. Bir yerden gelse, kim bilir nereden geliyordu, bir iyi işten geliyordur. Böyle düşünceler iyidir ama bunlar azdır. Onun için zanların, tahminlerin çoğu günahtır. Bunlardan sakının. Ve la tecessesu, casusluk yapmayın. Ayıp araştırmayın. Kusur araştırmayın. Senin kusurun zaten dol. Hayrun nas men şegalehu aybu an uyubin nas. İnsanların en hayırlısı kimdir? Kendi aybı, kendisini başkalarının ayıplarını görmekten, konuşmaktan meşgul edendir. Yani vaktim yok başkasının ayıbını konuşma. Onun ayıbı var olabilir ama benim ayıbım ondan fazla. O zaman onun ayıbını bana sormazlar, benimkini bana sorarlar. Ben daha bunu düzeltemeden ondan bahsedeceğim. Ne ayıp bir şey ya. Affedersin, kendi altı açık, her tarafı çırılçıplak, öbürünün diyor bacağı gözüktü. Koyun keçi usulü ya. Devamlı açık olan, bir kere kuyruğu kalkana efendim diyor ki işine bak, arkası açıldı. Ya sen ne balkan açık geziyorsun, sen niye böyle kendini düşünmüyorsun ya? Allah, böyle çok insan var. Kendi hiç namaz kılmaz, öbür adam sünneti kılmasa sünneti kaçırdı. Sen kıldığın yok hiç, sen ne konuşuyorsun? Allah. Kendi zina eder, ondan sonra bilmem ne eder, öbür adam bir sokakta bir yere baksa, ya sen ne namussuz adamsın. Ulan sen zina yapıyorsun zaten. Sende hiç namus yok. Ben ne anlatayım sana? He? Kendi doğruları var. Kendine göre üstünlük unsurları var. Efendim, ben bunları yapıyorum. Ondan sonra ne kadar haram yaparsa yapsın, kendini görmez. Öbür adam mekruh yapsa, o mekruhtan dolayı adamı aforoz ederler. Ya sen haram yapan, mekruh yapanı konuşabilir mi ya? Şimdi durum bu. Şimdi bu gazeteciler de beni beğenmiyor. Bunları kim beğenmiş? Kendilerinin yaptıkları iş bini bir para. Efendim, benim de ne yaptığım belli değil. Onda da bir şey anladıkları yok. Kendi kendine koyuyorlar, kaldırıyorlar, uyduruyorlar. Yine yazmışlar, yazmışlar, yazmışlar. Allah, bir şeyden de haberim yok. Bana anlatıyorlar. Tam anlatılanlara da birden inanmıyorum, diyorum getirin okuyayım. Çünkü böyle anlatılanlar olursa o da yanlış olur işte. Ne dedi? Zan, tahmin, yanlış yorum katarlar oraya. Getir bana bakayım bir göreyim falan. Ondan sonra da Allah'a havale ediyoruz. Bundan artık ayıp olur, halk içinde bundan artık ayıp olur mu bir kişi? Kendi aybi var iken zikrede aybı digeri. Yani kendi ayıbı olanın başkasının kusurunu söylemesinden daha büyük ayıp yoktur. Allah bize kendi ayıplarımızı göstersin ve Rabbimiz Tebarek ve Teala bu ayıplardan sıyrılmadan canımızı ayıplı almasın. Allah bizi temizlesin, huzuruna öyle alsın. Haram ay hürmetine, Recep Şerif hürmetine, gelecek Miraç gecesi hürmetine. Yani haramlardan bizi soğuk eylesin. Vera takvada üstün eylesin. Zühdde, dünyaya karşı soğuklukta ilerletsin bizim kalbimizi. Biz bunlara dua edelim, kendimize dua edelim, insanlara da dua edelim. İnşallah Rahman. Şimdi sesim zor çıkıyor. Dua edin düzelsin. Bayağı bir efendim otlar, şeyler kaynatıyoruz, ediyoruz, içiyoruz. Böyle böyle. Siz de benden biraz kurtuluyorsunuz. Çok konuşmuyorum, hoş oluyorum. Ama 10 şeyin daha üçüne geldik. Bunu böyle vır vır vır okusak çoktan bitirirdik. Ama olmaz. Misal vermeden olmuyor. Onun için 10 şeyi insan kendine farz görmeden takvası tamam olmaz. Birincisi ne dedik? Gıybetten dili muhafaza. İkincisi ne buyurdu? İmam Rabbani, ulemanın beyanıdır bu. İkincisi neydi? İnsanlarla alay etmekten, onları hakir görmekten, küçümsemekten, hatta hayvanları bile sakınmak. Üçüncüsü neydi? Kötü düşünce, hiç ilimsiz, bilgisiz, sade zan ve tahmine dayalı kötü zanlar, düşüncelerden içtinap, uzaklaşmak. Ondan sonra kaç tane kaldı? 7 daha. Onu da önümüzdeki hafta okumak nasip olur. İnşallah Rahman. Evet. Kardeşler, pazar gecesi inşallah sohbete davet ediyoruz. Gelemeyenleri de illa dinlemeye davet ediyoruz. Sizin de insanları bu hususta davet etmenize sizi de teşvik ediyoruz inşallah. Arifan dergisine sahip çıkın. Okuyun, okutun, ulaştırın. Efendi Hazretlerimizin Şam'da buyurdukları, duyurdukları, orada geçenler özel yazılmış. Daha nice ilimler yazılmış inşallah. İstifade edin, ehli sünnet tarafından ayrılmayalım inşallah. Efendim, hak üzere olduklarına inandığımız, doğruluklarına güvendiğimiz, Efendi Hazretlerimizin izniyle hareket ettiğine inandığımız, efendim, bu dergiden inşallahurrahman istifade edelim, ettirelim. Bunu da size bu vesileyle duyuruyoruz. Evet. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ne yalvarıyoruz. En büyük duamız kendimizden ileri mümin kardeşlerimizin derdiyle dertlenmemiz gerektiği. Şu zamanda Allah Teala muhafaza eylesin bizim de başımıza gelmekten, ama Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizi efendim dualardan unutmuyoruz, unutmayalım. Rabbimize yalvarıyoruz. Çok zor durumdalar. Binlerce insanı soymuşlar, götürmüşler. Nereye gittiği belli değil. Ondan sonra dün arkadaş anlatıyor. 1,5 milyon genç kız çocuğunu çalıştırılacak diye mecbur etmişler. Çin'in oralara buralara yaymışlar. Ondan sonra onları ekseri fuhuş işlerine zorluyorlar. Sonra o kadar kızlar perişan olup köyüne dönüyor birkaç sene sonra. Oraları da bozsun diye. Bu sefer aile de sahip çıkmıyor sen bozuldun diye. Vesaire vesaire vesaire. Böyle bir belaya düşmüş Doğu Türkistanlı Müslüman kardeşlerimiz. Şimdi bunlara nasıl dua etmemiz lazım? Ağlamamız lazım. Gece gündüz yalvarmamız lazım. Allah bunlara bir hürriyet nasip etsin. Bunlar müstakil olsunlar da inşallah. İslam'ı yaşayabilsinler. Onlardaki dindarlık oranı Türkiye'den fazladır. Doğu Türkistan'daki dindarlık oranı Türkiye'den fazladır. Hakikaten çok muhterem insanlardır. Kur'an ehli insanlar. Hafızları çoktur. Ya ama imtihandır ya. Onun için biz biraz keyfi kaçıralım da şu Müslümanların derdine düşelim de harama hürmetine. Amin. Sübhane rabbil aliyyil alel vâb. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Salatü vesselâmü alâ seyyidil mursalîn. Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Ya erhamer râhimîn. Ya erhamer râhimîn. Ya erhamer râhimîn. Habibim buyurdu Recep-i Şehrullah. El haram. Recep Allah'ın haram ayıdır. Sen buyurdun mine erbaatun hurum. 12 aydan 4'ü haram aylardır. Bu Recep için, Recep-i Şehri, Recep benim ayımdır buyurdun. Senin ayında senin Müslüman kullarına zulmeden bu komünist Çinleri kahreyle ya Rabbi. Helak eyle ya Rabbi. Güçlerini, kuvvetlerini iptal eyle ya Rabbi. Bunlara kimse dur diyemiyor veya demiyor veya nüfusları fazla, kuvvetleri fazla. Senden fazla değil ya Rabbi. Seni aciz bırakamazlar ya Rabbi. Senin kudretine ile yarışamazlar ya Rabbi. Sen kadiri mutlaksın. Senden ümit kesilmez ya Rabbel alemin. Harama hürmetine yetiş ya Rabbi. Yardımını yetiştir ya Rabbi. Dostların himmetini yetiştir ya Rabbi. Muhammed Mustafa'nın hürmetine, harama hürmetine. Sallallahu aleyhi ve sellem. Seni zikreden, Habibinin risaletini itiraf eden, ikrar eden, sana iman eden, Resullerine iman eden bu Müslüman Doğu Türkistan kardeşlerimizi acil hürriyetlerine kavuştur ya Rabbi. Vatanlarında rahata kavuştur ya Rabbi. İbadet hürriyetlerini ihsan eyle ya Rabbi. Çingavurun elinden halas eyle ya Rabbi. Tam bir müstakillik, bağımsızlık nasip eyle ya Rabbel alemin. Ve ya gayren nasirin ve ya gayrel fatihin. Kafirlerin bu işte de tek millet olduğu ortaya çıkıyor. Dünyanın gavuru burada da seyirci kalıyor, herkes görüyor. Çünkü el küfrü milletün vahide, küfür tek millettir, İslam tek millettir. Artık Arabı, Acemi, Türkü herkes anlasın ki İslam tek millet, küfür tek millet. Ona göre Araplar da ne yapacak? Hem Kıbrıs'taki Türklere sahip çıkacaklar, Müslüman Türk milletine. Araplar Kıbrıs'ı tanıyacaklar, oradaki Türkleri. Ondan sonra Bu işler sade Filistin meselesi değil. Bu sade Arap olduğu zaman hassasla lüzum yok. Bunun Arabı, Türkü, Acemi yok. Burada İslam ve Müslümanlık ön planda olması lazımdır. Dünya burada hassas davranmadı. Bak 70 tane Arap devleti var. Bunların hepsi burada bir şey konuşacak. Ne oldu? Konuşan yok. Burada ırkçılık yapılmamalıdır. Bak bu Türkler çok Müslüman bir millettir. Doğu Türkistan halkı çok Müslüman, mübarek bir insanlardır ya. Burada artık nerede bir Müslümanın başı ağrısa bizim ağrıyacak. Diken bassa bize batacak. Böyle bir şuurla insan yalvaracak. Evine girilmiş gibi, çoluk çocuğuna saldırılmış gibi yanacak. Bu başına gelmiş adamın ya, sen burada çay çorba iç, tamam ye iç ama bir de dua et be kardeşim ya. Allah'a dua edelim, amin diyelim, bedava onu da yapmıyoruz. Onun için Rabbimize yalvarıyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala al seyyidina Muhammed. Allah'ım bi hakkı seyyidina Muhammed ve al seyyidina Muhammed. Muhammed Mustafa'nın bahşi hakkı için, onun ehli beyti bahşi hakkı için, şehri haram hakkı için, cumbarek haram ay Recep Şerif hakkı için, Allah'ım o Doğu Türkistan Müslümanlarının kanlarını, canlarını, ırzlarını, mallarını, namuslarını ve haysiyetlerini Çin gavuruna haram eyle ya Rabbi. Yasak eyle ya Rabbi. Dokunulmaz eyle ya Rabbi. Onları bir an evvel bize de hayırlı haber aldır ya Rabbel Alemin. Onlardan taraf ya Rabbel Alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ala sahbihi ve sellem. Teslimen kesiran. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin, amin, amin. Evet, Doğu Türkistan'da şehit olan artık binlerle telaffuz ediliyor. Resmi rakamlar 180 bilme. Bu Çin bu kadar yalancı saate gel ki. 180 kişi öldü diyor, işte 160 kişi. Onların da 40'ı Doğu Türkistanlı. 40 tane zavallı Doğu Türkistanlıymış. Geri kalan Çin askeri ölmüş. Bu kadar yalan olur mu ya? Adamların ellerinde bir şey yok. Camiden çıkanı götürüyorsunuz ya. Cuma'dan çıkanı bunu. Çok büyük bir yalan dönüyor. Binlerce şehit var. Öyle haberler geliyor. Onların ruhları için. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. Allah'ım bu şehadetleri kabirlerine nur olarak tarafımızdan hediye ettik ihsaleyle ya Rabbel Alemin ve ya hayrun nasirin. Halid abimizin, Turan abi deriz ona, Çengelköy'de bize çok hizmet etti, sohbetlere getirdi, kıymetli abimiz, Allah razı olsun. Onun annesi vefat etti, kıymetli annemiz, onun da ruhu için. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. Kabrini nur eyle. Hayırlı evlat yetiştirmesinin bu yolda, emri bil marufta, tebliğde. Bak seneler evvelden beri bizi sohbetlere götürdüler. Bunların hepsi kabirde ulaşıyor. Biz gittik, gittiğimiz yerlere ayet hadis okuduk. Bu kadar insan namaza başlıyor, haramdan kaçıyor. Bunlar hep sevap defterine yazılıyor. O öyle evladı yetiştiren ananın ruhuna da gidiyor. Bu işler boşuna yok. Bu kapıda hizmet boşuna değil, Allah'ın kapısı bu. Onun için hepsini memnun eyle ya Rabbi. Tarafımızdan hayırla mükafatlandır. Kabirlerini nur eyle ruhları için. El Fatiha.